care nu percepe distinția pe care o facem noi pentru noi oameni. De asta am învățat că am luat la românește, românește, liber de cum a trebuit aceste sunete. Urmele acestei indistincții, să spun, între surde și sonore se văd în siglele numelor, nu? Noi spunem că pe Cezar îl chema Gaius Iulius Cezar, dar sigla lui Gaius este C și nu G. Este o reminiscență a acestei faze foarte vechi în care nu se făcea distinția. Gneus este prescurtat C-N și nu G-N. Acum am văzut că în studii mai noi, în studii mai noi, se scrie Gaius cu G și nu cu C. Sigur că vom păstra tradiția. Alegerea unuia dintre cele trei semne era impusă de vocala care urma consoanei respective. Semnul pentru C se folosea când urmau după el E, I. Semnul pentru C când urmau după el O sau U. Și K când urma după el vocala A. Cu timpul s-a generalizat uzul grafemului C, iar celelalte două grafeme s-au păstrat numai în anumite situații. C este folosit pentru a nota împreună cu semnul pentru U o consoană care se numește labiovelară și care se pronunță Q, ca în aqua. În rest, nu o să-l întâlniți, numai în combinația respectivă și vă spun de pe acum, cele două semne grafice, Q și U, notează un singur sunet care este această labiovelară Q. Între ceea ce se scrie și ceea ce se pronunță nu este întotdeauna concordanță perfectă. Deci puteți avea două grafeme ca aici, care să vă noteze un singur sunet, sau invers, puteți să aveți un singur grafem care să vă noteze două sunete, cum este cazul semnului X, care notează consoanele C și S. Pe urmă, pronunția întotdeauna o ia înaintea scrisului și am să vă dau un exemplu, toată lumea sigur că a văzut scris cel puțin o dată diftongul ai latinesc, ae, notat. El s-a pronunțat cel puțin până în secolul III înainte de era noastră, ai. Din secolul al III-lea I-ul începe să se pronunțe mai deschis, deci mai spre E, dar notația AE e mai târzie. Deci nu este, nu concordă cu schimbarea pronunției. Deci oamenii și-au dat seama mai târziu că de fapt pronunță altfel decât scriu. Și mă rog, exemplele sunt foarte multe. În latina arhaică exista și un grafem Z. Care în, după secolul al IV-lea, înainte de era noastră, dispare. Vă spun acum un lucru care ține de fonetica istorică, dar care vă explic acum evoluția alfabetului. Un S în poziție intervocalică, în latină, la un moment dat, a început să se pronunțe Z și din secolul al IV-lea se rotacizează, devine R. Și să vă dau exemplul unui acuzativ comparativ al adjectivului bonus, meliore în epoca clasică, în epoca arhaică, el apare scris meliosem. Acum nu știm dacă în epoca respectivă se pronunța S sau deja se sonorizase la Z. Dar oricum, grafia ne arată că nu se produsese încă rotacismul. Deci, din momentul în care S-ul acesta sonor se rotacizează, semnul Z nu-și mai avea rostul în alfabetul latin, într-un mod de grecești care conținau înscris grafemul Z, care în greaca veche nu se pronunța Z, ci Z. Notau la început de cuvânt, erau notate cu S în latină și în interiorul cuvântului cu dublu S, ca să arate că e vorba despre o consoană forte, să spunem, nu e un S simplu. Z-ul a fost reintrodus în alfabetul latin în secolul I înainte de era noastră, în epocă clasică, odată cu valul mare de împrumuturi grecești. Și am să revin la acest lucru. Pentru că locul lui fusese ocupat de un alt semn care fusese inventat între timp, unde au putut să-l pună la sfârșitul alfabetului. Așa se explică de ce semnul Z nu se află la începutul alfabetului, ca în greacă, ci se află la sfârșitul alfabetului latin. Ce se întâmplase în latină? Dispare Z, rămâne un loc liber. În schimb, romanii încep să-și dea seama că au nevoie de un semn care să noteze sonora G, pe care etruscii nu aveau. Și atunci, din acest semn care era pentru C, întâi au tras așa o liniuță și pe urmă e simplu de imaginat cum s-a dezvoltat semnul pentru G pe care îl avem noi în momentul de față. Și acest G a fost a ocupat locul lui Z. Cel care a inventat semnul se numea Spurius Carbilius Ruga și a inventat semnul în 234 sau 230 înainte de era noastră. Deci în secolul al III-lea, mai simplu de ținut minte, înainte de era noastră. Consoana C, da. Este cursută latină? Exact. Și pentru anul întâi, nu? Fix pentru anul întâi. Și o să intru? Cred că da. Mulțumesc. Deci semnul pentru consoana F, F este reflexul unei vechi litere din alfabetul grec, bi gamma, sunt doi de gamma suprapuși, care se pronunța U. Atenție, fiul din greacă. Ați avut vreun curs de limba greacă până acum? Ați început cu alfabetul? Nu. Nu încă. Semnul pentru fi nu se pronunță F, cum îl citim noi, se pronunța C. Deci era o consoană cu un suflu de aur. De aer, pardon, visez roșia montană. Hiul se pronunța C. Da? Deci, să revin la semnul F din latină. Deci, el amintește de acest vechi digama, dar nu există legătură între foneme. Și acum, iarăși, trebuie să fac o paranteză. Noi folosim în lingvistică termenii fonem și sunet. Fonemul este unitatea care face distinția între două cuvinte, să spunem, far și var. F și V sunt foneme, nu? Ele deosebesc cuvintele. În timp ce sunetul este varianta de pronunție a fonemului. Și din acest punct de vedere, variantele pot să fie nelimitate. Fiecare dintre noi pronunță într-un anumit fel un fonem. Noi nu ne dăm seama. Aparatele se înregistrează aceste diferențe de pronunție. Deci, nu exista nicio legătură între fonemul ul și semnul grafic pe care îl foloseau latinii. În inscripțiile arhaice, fonemul ul era notat în felul următor. Era un ul și un semn cam de genul acesta. El se pronunța uf. Vedeți că seamănă un pic cu f-ul pe care îl pronunț eu. Ulterior, latinii și etruscii și-au împărțit cele două grafeme. Latinii au luat semnul pe care îl avem până astăzi, etruscii au împrumutat semnul celălalt. Mai avem o dovadă că alfabetul grecesc care a fost împrumutat este un alfabet occidental și nu alfabetul ionicatic pe care voi învățați la facultate și iar este de bază. De fapt, în acest alfabet occidental, semnul care e ionicatic este H-ul, în acest alfabet notat S-ul. Și așa ne explicăm de ce în latină acest semn notează secvența consonantică X. Veți învăța că în limba latină au existat mai multe valuri de împrumuturi de cuvinte din limba greacă. Există un strat foarte vechi, există al doilea strat, perioada clasică, perioada ciceroniană, când se împrumută foarte mult din greacă, și apoi faza creștină, în care iarăși asistăm la o invazie, să spunem, de cuvinte grecești. În latina vorbită, în perioada arhaică, tot ceea ce era consoană aspirată în greacă, deci H, TH, CH, se pronunțau, deci erau consoane cu un suflu de aer, se pronunțau neaspirat în latină, P, T, C, pronunțau ei. De exemplu, Filemon din greacă apare scris într-o inscripție latinească Filemo, nu? Deci fără nicio urmă de aspirație. Ei, în perioada clasică, în perioada de maximă înflorire a latinității, se introduc în cuvinte, prin cuvintele grecești și aceste consoane aspirate. În primul rând, lumea cultivată, oamenii cultivați pronunțau cu consoana aspirată. Semidocții uneori foloseau aspirația și acolo unde nu trebuie, dar mă rog, le se părea că așa este mai elegant, că lumea bună pronunță cu aspirată, deci să pronunțe și ei, și există o epigramă lui Catul care ia peste picior pe un asemenea personaj care în loc să pronunțe cuvântul latinesc insidiae, insidie, cum se pronunță, pronunța himsidie, deci cu aspirație. De-altfel, când o să vorbim despre consoane, o să vă spun și anticipez de pe acum, ceea ce se notează cu grafemul H nu se pronunța, de fapt, în latină. Din perioadă arhaică nu se mai pronunța H-ul, el era doar un semn grafic, de regulă nota hiatul. Dar o să revenim aici. Semnele care notau în greaca occidentală pe TH, pe PH și pe PS În latină devin semne numerice. Și anume, semnul pentru ps se simplifică și se tot simplifică până când ajunge așa. Este semnul pentru 50. Da? Acest... Și devine 100, nu? Așa. Deci, semnul ps devine l, nu devine 100. Asta ce este? F. Dar dacă vi-l fac așa? Nu, 1000. 1000, mile, sigur că da. Vedeți, acum, la mie, întâmplător, e o coincidență între inițiala cuvântului și ceea ce rezultă din desemnarea semnului. Iar teta se simplifică și devine cât de la centum, care înseamnă 100. Singurul semn care nu are legătură cu inițiala cuvântului este semnul pentru 50. Și dacă tot vorbim despre cifre, semnul pentru 5 roman, știți de unde s-a dezvoltat? De jumătate din 10. Din forma mâinii. Da? Dacă luăm forma mâinii și semnul pentru 10, sunt cele două mâini puse invers, nu? Și se formează semnul pentru 10. Încă unul. Latină, pe lângă vocalele I și U, avea și niște semivocale. I și U. Nu vocalele I, să vă dau exemplu din română, intru, I este vocală, dar când spun iarnă, este semivocală, nu? U, vuiet, U este vocală, dar dacă spun coarte, chiar dacă scriu cu O, dar eu pronunț cu U, se aude un U, nu? Deci este semivocală. E, latina nu distingea grafic aceste sunete între ele. Minusculele erau scrise, indiferent dacă erau vocală sau semivocală, așa cum le scriem și noi, cu semnele pe care le folosim și noi. Iar în scrierea majusculă, pentru I se folosea semnul pe care îl folosim și noi astăzi, iar pentru U semivocală, deci pentru U și pentru U vocală, se folosea semnul pe care noi acum îl utilizăm pentru V. Deci, un cuvânt, cum ar fi, verbul venio, minuscul îl scriau uenio, dar cu majuscule. Și vedeți că avem și semnele pentru I. Limba greacă mai are nume, pentru care latina în epocă clasică folosește semnul pe care noi îl denumim de arbitrar Y. Și spuneam, pentru Z introduce, reintroduce semnul Z. În orice caz, aceste două semne și sunete, I și Z, au fost întotdeauna resimțite ca străine de latină. Nu le-au simțit ca aparținătoare limbii și alfabetului lor. Acum, cum vă spuneam, scrisul nu ține pasul cu pronunția și au existat diverse tentative de-a lungul timpului ca să corecteze aceste imperfecțiuni ale scrierii latine. Împăratul Claudius a încercat să introducă o reformă în scris. Din păcate nu a avut succes și este ușor de explicat de ce un liber Spurius Carbius Ruga a avut succes cu gâul lui și de ce un împărat cum este Claudius nu. Când a inventat Ruga semnul pentru G, scrierea latină nu era și pronunția latină nu erau încă ajunse la finalul evoluției lor, în timp ce Claudius încearcă să introducă această inovație. Sigur că da, de lucrurile erau așezate, ne aflăm în perioadă de mare cultură latină, nu se mai puteau schimba niște lucruri care deja aveau tradiție și erau încetățenite. Asemenea, încercări s-au mai făcut și în Evul Mediu Timpuriu, în secolul al VI-lea, regele Chilperic a vrut să introducă niște semne care și-ar fi avut rostul în alfabetul latin, dar iarăși nu au prins. Singurele semne care au fost introduse în alfabetul latin și s-au înrădăcinat acolo sunt semnele minuscula și majuscula J și minuscula V și majuscula U. Cel care a... Acum trebuie să spun că aceste semne, deci J-ul și U-ul folosite U pentru majusculă și J și minuscul și majuscul, se foloseau încă din Evul Mediu. Numai că erau variante grafice, nu aveau corespondență în pronunție. Deci ei scriau, J-ul la origine este un I lung, un I longa. Făceau așa. Și îl făceau din diverse motive. Dacă mai era un I înaintea lui ca să nu se confunde cu U și mă rog. Semnul acesta se făcea de regulă în interiorul cuvântului, în Evul Mediu, iar semnul pentru V se făcea la început de cuvânt. Cuvântul Universii se scria așa. De pentru textele medievale. Deci erau variante grafice fără niciun fel de corespondență în pronunție. Avea în secolul al XVI-lea Pierre de la Rame sau Petrus Ramus, ca să-i spunem după numele său latinesc, este cel care introduce deci J și J, U mare, J și U se mai numesc și litere ramiste. A existat o tentativă înainte de el, în secolul, la sfârșit de secolul XV, un spaniol, Antonio de Nebrija, autorul primei gramatici a limbii spaniole în spaniolă, în 1492, a încercat să introducă și el aceste semne grafice, dar n-a avut succes. A trecut aproape un secol până când aceste semne s-au încetățenit. Alfabetul latin, de-a lungul timpului, a dovedit o mare uniformitate. Dacă vreți, singurele schimbări apar în forma scrierii. În epoca arhaică, s-a scris de la dreapta la stânga, de la stânga la dreapta, deci folosit de ambele sisteme, sau s-a folosit sistemul bustrofedon, care presupunea că se începe scrierea de la dreapta, deci dreapta-stânga, se continuă stânga-dreapta, și tot așa era asemănat cu mersul oului care are brazda. Deci pleacă din capătul brazdei, ajunge până aici cu aratul, se întoarce și... Deci acest tip de scriere a fost asemănat cu aparatului. Sistemul. Bustrofedon, bustrofedon, ca să scriem. Sau scrieți românește bustrofedon. Scrierea de la stânga la dreapta se generalizează din secolul al III-lea înainte de Hristos. Acum, din punct de vedere epigrafic, alfabetul latin este cunoscut din jurul anului 600 înainte de era noastră. O să discutați despre lucrurile acestea la fonetică istorică, acolo o să primiți mai multe informații, o să reluați și discuția despre alfabetul latin. Acum, în legătură cu pronunția latină, răstorn un pic ordinea lucrurilor. La noi, multă vreme, și mă refer în primul rând la nivelul universitar, pentru că în școală se păstrează încă pronunția tradițională, care este în mare pronunția italiană, pronunția bisericii italiene și a școlii italiene, cu o diferență. Italienii pronunța aqua, în timp ce la noi, în pronunția tradițională, se pronunța aqua. Și în germană tot aqua. Dar și în legătură cu pronunția limbii latine, deci multă vreme, până prin anii 60, fiecare pronunța latinește în mod similar limbii sale materne. Așa că aveai impresia că dacă l-a scutat cu francez, că auzi franceză și nu latină. Există și anecdote legate de modul în care se pronunța latina. Spre exemplu, în Franța, unul dintre regii Franței, după ce și-a numit miniștri, a vrut să-i îmbărbăteze și a folosit o expresie latinească care înseamnă așa, luat foarte, o traducere foarte largă, sus inimile, fiți curajoși, mate anime. Numai că el a accentuat de parcă vorbea franceză și a zis mate anime și miniștrii au înțeles marșe anime, plecați animale. Ceea ce era cu totul altceva decât ceea ce spusese el. Da, și tot plecând de la pronunție, celebrul dans franțuzesc gălăgios, cancan, se pare că la origine numele lui se pare că provine tot din latină. În secolul al XIII-lea, în epoca scolasticii, discutele filozofice erau extrem de gălăgioase, cu scandaluri, cu țipete și, de regulă, cineva își începea contra argumentele, folosind conjuncția quamquam, quamquam, care înseamnă deși. La vremea la care vă spun eu, această, în zona franceză, această conjuncție se pronunța quamquam. Și de aici, pe urmă, similitudinea cu dansul, care e foarte gălăgios și el, și foarte animat, i s-a dat acest nume. Sigur că sunt și, în mare măsură, anecdote lucrurile acestea. Prin anii 60, s-a luat hotărârea internațională ca limba latină să fie pronunțată în mod similar pronunției din perioada clasică, deci perioada ciceroniană, de unde știm cum se pronunța atunci. Avem mărturiile gramaticilor, avem mărturiile textelor grecești în care se întâlnesc cuvinte latinești și din felul în care sunt scrise, noi ne dăm seama cum se pronunța cuvântul respectiv. Avem exemple și din alte limbi și din înșiși autorii latini, din anecdote, din felul în care scriu Ovidius încearcă, vorbește despre niște broaște la un moment dat și folosește niște cuvinte care încep cu coa-coa. Deci e clar că el onomatopeic încearcă să reproducă orăgăitul broaștelor. Exemple din alte limbi, populațiile germanice au împrumutat numele lui Cezar. Kaiser. Mai mult, unul și același cuvânt sau un cuvânt și derivatul lui împrumutate în epoci diferite se pronunță diferit în germană, deși rădăcina cuvântului este aceeași. Într-o epocă arhaică s-a împrumutat cuvântul care se pronunța în latină Kellarium și în germană este Keller, Kellarium este cămăruță. Și într-o epocă târzie s-a împrumutat cuvântul Kellar, care înseamnă tot celulă, cămăruță, dar care în latină la vremea respectivă se pronunța Cella și în germană cuvântul este Cele. Ei nu mai au sentimentul că Keller și Cele sunt de fapt cuvinte înrudite, plecate de la aceeași rădăcină. Deci, printr-o convenție s-a stabilit că se folosește pronunția perioadei clasice. Asta ce înseamnă? Diptongii are și oe se pronunță ai și oi. Secvența q plus o vocală se pronunță q și nu q. Q plus e, i se pronunță k, i. Noi, cum spuneam, în școală am păstrat până astăzi pronunția tradițională c, ci. Pronunția e pentru diptongii ai și oi. Și, mă rog, unii totuși pronunță Q și nu C. La noi, la catedră, în general, se folosește această pronunție nouă sau pronunția restituta, restituită. Sigur că ar fi bine să o folosiți. Eu folosesc pronunția tradițională și am să vă spun și de ce. Cum spuneam, e o convenție până la urmă să folosești pronunția epocii clasice. Latina în perioada târzie nu se mai pronunță ca în perioada clasică. Nu se mai spune civitas, ci se spune civitas, de exemplu. Și asta merge până în nervul mediu. Nu se mai spune caesar, ci se spune cesar. Și așa mai departe. Deci, până la urmă, e greu de spus cum pronunțăm latina. Ar trebui să o pronunțăm în funcție de perioada din care sunt textele pe care le citim. E o convenție pe care am adoptat-o. Sigur că recomandarea este să pronunțați, să folosiți restituta, pentru că așa se folosește și peste tot în lumea clasiciștilor. Eu n-am de regulă pentru pronunția tradițională. Acum să știți că și în zilele noastre, dacă o să-l auziți pe un francez pronunțând latinește, da, o să spună che, chi, ai, dar accentul e tot în francez, e tot pe ultima silabă, o să spună în accent. Deci îl auzi vorbind, parcă ar vorbi franțuzește și nu latinește. Așa că e greu să te răspânzi de obișnuința pe care o ai. Haideți să facem pauză și continuăm cu vocalele și cu